أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علم تنا إنك أنت العليم الحكيم رب العالمين سورة البقرة مکی صورت تے صورت درے حصے دے اولا حصہ مالک یوم الدین پورے پدی کی حقوق اور صفات دا اللہ ذکر کئی دویم ایسا ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکی حق دا اللہ او حق دا بندگانو دا ایسا مشترک دا دریم ایسا اہدن صراط المستقیم ناخرہ پورے دیکی خالص دا بندگانو حقوق ذکر کئی دعوت صورت کی یا کرنا بدو یا کنستعین اور صورت کے دخل کو تقسیم درو ڈل لکئی شکل مسئلہ بیان سی قرآن بیان سی خلق بدر ڈل اسی یو منون کی دویم نہ منون کی اور درم مذبذبین منافقان الحمد للہ دی تفصیل پرنگ کرو الحمد للہ کی الف لام عہد خارجی دے دخ دے تو ٹول صفتنا آخاص اللہ لردی دی الحمد للہ کی اشارہ اولی حصے تدا یا اولی حصہ کے مقصدی مسئلہ دا ذکر کے دا خالق لکل شئن ہو اللہ ودا کتون کے دا ہر یوشی اللہ دے مخلوقات اللہ پیدا کئی نجوازے پیدا کئی ہے نا بلکہ اللہ اللہ رزق مور کئی رب العالمین پالن کے دا ٹول مخلوقات دے رب الرب دی اصل مانا تربیت کول درجہ پہ درجہ تدریجن روڑو دے اسی تربیت کول دا رب لفظ اصل کی مصدر دے اور استعارتن یعنی بطور قرض دا فاعل استعمالی بطور قرض پمانا دا فاعل استعمالی گی دانگی رب پمانا دا مالک رضی لکہ سورہ یوسف کے دو سلی اختمیات کے یوسف علیہ السلام سے کل جیل کیو آجیلی جیل نخلاص کیو یوسف علیہ السلام اغلا ہوئی کے بعد چاہتا ومایات کی اذکرنی عند ربک دو سر اختمایات کی اذکرنی عند ربک یاد کما پنیز بادشاہ بادشاہ لکی لارسی نوتوئے جیل کی دوست کی ابھی گناہ سرے دے اذکرنی عند ربک یاد کما پنیز بادشاہ پنیز درستا یعنی پنیز بادشاہ استا دانگی سورہ یوسف کی دریستم آیات کی کرچ زلیخا یوسف علیہ السلام لے دعوت ورکئی نو یوسف علیہ السلام وطوئی ماں ترا عزیز مصر بادشاہ استا خاون سمر احسان کرے دے انہو ربی احسن مسوایا زما مال سنگا خزیرا کرے دے انہو ربی احسن مسوایا یاہود زمیر اللہ تراجی دے چی اللہ ما تا خزیرا کرے دے یا بادشاہ تا جی بادشاہ کو رما تا زما سونا قدر عزت کئی زبداو خزی تا فبد نظر بانی گو رما دارنگی پنزوستم آیات کی وئی سورہ یوسف کے یوسف علیہ السلام جی کلپ جیل کے ہو اور جیل تو اتا قاسدان مار لو یوسف علیہ السلام کے علبیاء جواب ورکی ہو تو قال ارجو الی ربکا اولو تو یوسف علیہ السلام واپس اقبل رب تا یعنی بادشاہ تا اور تپوس تو کا چاہ خد روار یہی نے تپوس کی چرا واقعہ سنگوا دارنگی ربانیو ربانیو آگتے چدا علم پرورش کئی یا با علم پل تربیت کئی یعنی چاہتے دا علم تربیتو کو نو دا آغا دا علم پا ذریعہ دا پل ذات تربیتو کو چیتا دا علم خیالو ساتے نو دا دا ذان خیالو ساتلو دا علم خیال بسنگ ساتے یعنی علم بانی جیتا پیسے ہو لگے پا علم بانی مالو لگے جانو لگے وقو لگے نو اب ابیاستا عزت بھی تجھے او سرینہ کار اپلے نو تب داغا خیال ساتے نوکر سرے او ساتی نوکر دا مالک خیال ساتی خو اگا مالک بیا دا نوکر خیالم ساتی کم مالک دا نوکر خیال ساترو نا نوکر اگم بیا مینہ کی شوک کیو بیا دا مالک خیال ساتی نو پا علم باندھے دا سری درجو چتی گی اللہ والنزین اوتو العلم درجات آکسان شہید علم ورکڑے سے دے دا اللہ پنیز باندھے دا غی درجی اچتی گی دا علم پا وجہ دا قرآن و سنت دا دین پا علم پا وجہ باندھے دا انسان درجو چتی گی نو چی دا علم تا عزت من کی علم تے عزت من کے نتبہ عزت من کے چیتا دا علم قدر ہو کے نستا عزت پوچھت کی دا علم قدر دارے چیتا بدبانے پیسے ہو لگے او کتا بدبانے پیسے کٹھے زان عزت بدبانے گوارے دا دے عزت نہ کے او تا تے خپل عزت گوارے بیا با عزت من کے گی نا بیا با عزت کے گی تو در زانی زد واری لکدائیو مشہور خبر دا مسلم خبر دا چی تا پل عزت واری لبول عزتو کا تا چی لبول عزت کے آبستائی عزتو کی کتا پل عزتی کور واری لبول عزتو کا کتا زانی زد واری ندبول عزتو کا نتا چی در زانی زد واری او علم کے نو دا علم عزت تو کا نو بستا عزتو کی تبا دا علم پہوجو چل دیو جنا حضرت مجاہد رحمہ اللہ مشہور تابعی دے دعو قول دے شیخ قرآن رحمہ اللہ آ ذکر کرے اصول سنت کے من آزنم تہو ازل دینا من آزنم تہو چاہتے زانی زدمن کو پا دن باننے دنکار کول واری دنکار کئی او دا کل عزت تپارے کئی اگے بانی عزت حاصلے دا اللہ رضا پکی نہیں نو ازل دینا دا دن زلیل کو دکا دن کل عزت تپارے استعمالے وَمَنْ أَعَزَّ دِينَهُ أَذَلَّ نَفْسَهُ او چاہتی دین عزت من کو نو دزان زلیل کو دین عزت کرے ہو کو نو سب عزت من دا علم نو چاہتی دا علم تربیت کو دا علم عزت ہو کو پا علم بانے پیسے ہو لگو لے دا قدر عزت ہو کو نو دا آغا علم پا ذریعہ با بیا تا عزت تا تو ملو چی اللہ و تعالی عزت تا سورہ مائدہ کے آت نمبر 83 کے ہوئی دریس دیتا کے لولا دربانی مانا کئی چی ربان حاجات ہوئی سورہ مائدہ شباگوش با آت 83 لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السلطة لولا ينهاهم الربانيون ولن من كيف ديلرا خذين دي خلقهم رباني ولي الرب لا تغد صفتك الرب اور جمع ارباب دا درب جمع ارباب لیکن سورہ یوسف ہو آیت 39 یا کم سلیسم کے یوسف علیہ السلام اور جیلیانو تو ہی قیدیانو تا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ارباب متفرقون آیا ربان خدایان گنو خیر ولدی من اللہ الواحد القہار یا اللہ یوزر ورم گنو خدایان ولدی کہ یو خدای ولدی یو اللہ ولدی فکار خداو جدا رب جمع نے روڑے ذکر دار باری تعالیٰ ذات تپارے استعمال چھوئے دے لیکن دا کافر دا عقیدے مطابق ہو سیغت جمع روڑا لکا یو شاعر ہوئی کانت عربتهم بہد و غرم عقد الجوار و کانو معاشر غدوان و کانو معاشر غدوان ددئی ہم احد عربا ہم احد بنی بہزو آغائی مغرور کری ہوں اپنے جوار اپنے جوار غٹا دا گواندی تو اقد غٹا دا ہوئی جوار گواندی تو تا ہوئی حقیقت کے دئی غدارو دارنگی وَقُنْتُمْ رَعَنْ اَبْزَتْ اِلَيْكَ رَبَابَتِ زستاد در پستکو ما وَقَبْلَكَ رَبَّنِي فَزِعْتُ رَبُوبُ زمان تربیت شہرے مگر اُس در زائش ما مخیر سے دخلے تو صفات کو خاص اللہ لری الحمدللہ نو اُس صفات دا علوہیت داؤں آجے کر گئی یو دا صفاتو ناغینا ربوبیت صفت دے یو صفت در ربوبیت ہے کہ اللہ پیدا کے تربیت بریوں کئی سنگت پیدائش کے مخلوق دا اللہ محتاج دے دارنگی تربیت کم اللہ کا محتاج دی مخیو الحمدللہ دولے تم تو صفتنا خاص اللہ لگنی نو دوئی کہ اللہ حمد ذکرے ماں کیا میں تربیت کی او حمد ذکر ایم چی دا ٹول عالم تربیت کئی دا تربیت مانا دیو چی دیو حالت نا بل حالت تا نتو نما کول تربیت کول تربیت کول چی حد تا کمال تا ورسی او دا تربیت دیر دا بیا پا دو قسم دے یو دا ظاہری بدن تربیت تے او بل دا باطنی دا انسان دو قسم بدن دے دے پاس ہوئے دن نو دشا نا دلتا مو دکی گر دن نو دشا خوب لرا دے یو دا بدن تربیت او یو دا ظاہری بدن دے او بل بدن چیرے روحانی دے ظاہری بدن دا دی تربیت تسنگا اللہ کئی دا سی دا باطنی بدن تربیت کئی دا ظاہری بدن دا دی دا تربیت تپارے زمکہ کی غنم جوار میوجات پیدا کری دی او دا روح دا تربیت تپارا اللہ باک انتظام کرے دے دا برن دا بدن پیدایش کیو نا لزمکی نو انسان نا خوری نا پیداو خلقو من تراب نو دا بدن تربیتی دا خوری نا دا خوری نا دلا دا بدن دا تربیت دا پار خوراک پیدا کن او دا روح بدن دا روح تعلق کرے دا روحانی بدن دا غیب تعلق برا اسمانون سرو لکه چې سړی ملکی نو روح بر لاکی اللیین تا یا چی جین تا روح مرینا اتی بری سیجو اندیو باتیو بوئی مرے بوئی او جوسا چی دا دا زمکر کی خفص نو دا روحانی بدن نپارا غیزای دا بر نرو لگا لکه سوری سورا کنی سمجھ پارا آیت باون دو پر نوستم کی ہوئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهِكُمْ نَتَاتَوْا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَوْا فَحُكَمَوْا زَمْنَوْا رُوحًا قُرْآن مِنْ أَمْرِنَا فَوْكُمْ زَمْنَوْا قرآن کریم تے روح ہوئی ذکر روحانی کے زیادہ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَوْا رُوحًا دَ قُرْآن فَوْكُمْ زَمْنَوْا مَا كُنْتَ تَدْرِيْتَنْ پُئِدْلِينَ مل کتابوں جس رنگ میں بیان نہ کتابوں ونل ایمانوں آتن پہ جس رنگ میں بیان نہ ایمان نالا قرآن لو لگلو ولیکن جعلنا نوران لیکن گردن دے اللہ دے قرآن لرو درانا کتابوں نہدی بھی من نشاء من عبادنا لال کومنا پر قران باندې چاله چې خوخه دې زمونږه زمونږه باندې ګانو ناو مونږه دې چاته خوخه دې باندې باندې لاس ورو دا روحاني دې زادا هر دور کې با الله انبیاء علیه السلام را لګل او دې اخیری امت ته قران کریم را لګلو قران کریم دا روحاني دې زادا د چا د روح تربیت کی با قرآن سرو چی نو داغ روح مضبوط وی آمو نور چی سنگ جی ظاہری بدن تا خوراک نمیلتاوی گی نو دے جوندے نیسی پاتے کے دے او که جوندے پاتی سی نو جوندے برا اعلام گی دا خوزیدو نی دیا دارنگی روحانی بدن تا کہ خوراک نمیلتاوی گی نو دا دو جون با برا اعلام جون گی قرآن کریم دا روحانی جزا دا سورہ بنی اسرائیل وګورئ آیت نمبر 85 پیرزادیم سورہ بنی اسرائیل پیلسما سپارا آیت 85 پیرزا اتیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ أَتَبُشِّرُونَ الْإِنسَانَ وَبَارَدَ رُوحِهِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا روح کنے نا حکم درب زمانے قرآن نا زمان حکم دے اللہ قلی روح ویوتا روح کنے من عمر نبی داو دا حکم درب زمان دے دا زمان درب حکم دے دانگی سورے مومن سلیس سمجھ بارا آیت 15 پیلسم سورہ مومن سلیسم سپارا آیت 15 رفیع درجات ذلان سو یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده رفیع درجات اللہ پوٹ جون کے ددر جونے زلان چو خواند عرشے یلقی روحا رلگی راورد روحا یعنی ورگئی فهم دا قرآن من عمری بھوکم قلبانی علا میشا چالے تی فخشی دانگی سورے انعام آتی صبحی سورت الانعام آج 122 یو سل دویسم یو روحانی جن دے یو دا ظاہری بدن یو روحانی فراتی یو دا ظاہری بدن آمن کان میتن و احییناہو و جعلنا لہو نورن یمسی بی بننا سے کم امت ظلموں پہ ظلماتے لیسا مخارے جن منہا سورہ نام آتے سو بائیس یو سر دویسم آمن کا نمیتن آیا آسو چیوی مڑا و آئے نانو جوندے کنگ دلرا ظاہری مانا آئی نا خدا مجمی کی آمن کا نمیتن آیا آسو چیوی مڑا و آئے نانو جوندے کنگ دلرا و جاننا لہو نورانا اور کم ندتا رانا ندا سے خوشا تم نیج دی چی سرے ملیو کبر نرا پاس اولادین و سرے بیٹو و سرے رانا و سرے و راروان سی ظاہری مانا خدا دا مطلب دا آیات پر دے مطلب دا آیات آدانے دے امام رازی رحمت اللہ لے تفسیر کبیر کے آ فرمائی پا تفسیر دا سورہ فاطر کے سورہ فاطر کے دویشتم آیات پا تفسیر کے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات نری برابر جوندی او نمڑی دے آیات پا تفسیر کے امام رازی رحمت اللہ علیہ آلی کی کہ مڑے آسو کے کہ پا غیبان قرآن بیانی کی او دے تینا فائدہ وانکی دا مڑے دے امام رازی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر دا سور فاطر دویشتم آیات وما یستوی الاحیاء ولا الاموات دے دے بانے لکی چی مڑے آگرے چی قرآن بیانی گی ودے چی نفیدہ وانے کی دا مر دے نمانا خوز دا سوا دارانگی تفسیر ماوردیم آم لکی چی مڑے آگرے کیا تی فیدہ وانے کی سور انعام کے اس مانا دا سوا آمن کان میتن آیا آسو کی مڑا روحانی بدن دد مڑوی فا فَآيَيْنَاهُ فَجُنْدِكُمْنَا دَلَرَاو جُنْوَرْكُمْنَا رُحَانِ بَدَنْتَاو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اَوْغَيْتُمْنَا دَلَرَا رَنَاو یعنی وَرْكُمْنَا دَتَاو عِلَمْنَا قُرَانَاو ابن جوزی رحمه اللہ مانا کہی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اَوْغَيْتُمْنَا دَتَا عِلَمْنَا قُرَانَا رَنَا دَ قُرَانَاو تحصیل ماں ہوتے کہ مانا کہی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اَوْغَيْتُمْنَا دَتَا عِلَمْنَا قُرَانَاو او قرآن تا اللہ نور وئی سورہ نساء آتے تو چورت ترکے وئی وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا سورہ نساء آیت 174 یوصل صلور آئیم وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور علی قلمنا تاسو تارانا خیاراو سورہ مائدہ کی تین لسم آیت کیوئی فَنَجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينًا دا کی سرارا غیتا ستاو دا طرف دا اللہ نو نورن رانا دا کی سرارا غیتا ستاو قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ سُورَةُ مَائِدَةَ آيَةٌ 15 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ دَاكِنْ سَرَارَانَ تَسُتَ تَرْفَدَ أَلَّانَا نُورٌ رَنَا وَكِتَابٌ مُبِينٌ أَوْ كِتَابٌ مُخْتَارَا نُور دَا دا قرآن نم دے چه قرآن کریم دا رانا دا ندرتا سوری علام کیوئی چه قرآن بیانی او فائدہ چه نوانت دی ندرتا مثال دا پچان دا مر دے رو دا رو تعلق برا سرو دکھے چه سرے ملکی نروف برا لاتی علیین تا یا چه جین تا آو ظاہری بدن تیرے ناغا آزمکہ کی خف کی آزمکہ کی خف کی دا انسان دا ظاہری بدن دا پارا دا خوراک بندوبہ سے دزمکی نو او کلتی دا روح دا دی بدن نو دی دا وقت یڈو کی بیائی عورت نیسی سر بیائی خاکی گی دا روح چی دی بدن نو دی دا وقع وڑو کی ظاہری بدن دا بیاد خاکی گی یورا دینی سیسارو لے معلوم دا شوا چا قیمتی سے تیرین آپا دیکھ کی روح تے او روح تیرین پا غباندے مرگم نرازی روح جوندے دا بدن نو دی او آپا رشتے برے یوش اور آ ظاہری بدن چراغے دا تربیت تفارمگا لگیو حرام حلال نبورو چی زمان صحت خی زمان بدن خی زخر غٹ پڑی ما زمان بدن دا سولتی جامع کپڑا حنکی اوصول رفیر چی آغا روحانی بدن آتے نجودا چی نداغوخ اولو کی بیاد صابوین کئی آغا چی صابوین کئی داغی دا تربیت تا پر امنا سمرا محنت تو او چی آغا یو سور ازی دے او چی کم قیمتی چھے دے روحانی بدن داغی تربیت نکو دا روحانی بدن دا تربیت تا پر اللہ قرآن کریم را لے گلے ہو قرآن کریم دیر پر وقت نشتا وی ازگار نیما دا ازگار را پر اللہ را لے گلے ہو انسان اللہ صلح پیدا کرو انسان کو اللہ پل عبادت تا پیدا کرو وما خلق الجن والانس الا لیعبدون سورہ زاریات آیت 56 کی ہوئی انسان کو پل عبادت تا پیدا کرو خدا انسان اگر ظاہری بدن خیال ساتی او او روحانی بدن دا غی خیال نساتی. دیو جنا سورہ روم کے دا اکثریت خلقو حالت اللہ ذکر کئی یہی سمجھ بارا سورہ رومو شپاگم آیات آیت نمبر 6 دا اکثریت خلقو حالت ذکر کئی قرآن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون ولكن أكثر الناس ولكن زیادة خلقنا لا يعلمون نقوي دجن فمقصد باني جزا اللہ صلح لکرما جزا اللہ صلح پیدا کرما ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولیکن زیادہ خلقنا نپویگی. ہاں پویگی والی نا کتے لو خیال کیا خلق کی دا دمر وزیران و مشکران و صدران و افسران دا نپویگی. اللہ وی پویگی خوب سبانی یا لمنا ظاہرم من الحیات الدنیا پویگی پا ظاہری جن دنیا باندی وهم عن الآخرة هم مغافلون او دید کار دا آخرتنا دا تیاری دا آخرتنا دیدی غافلا دیدی نا خبرا دنیا بکار کوئی گی یا لمنا ظاہرا من الحیات الدنیا کوئی گی پا ظاہری جن دنیا باننی وهم عن الآخرة هم مغافلون او دید دا کار دا آخرتنا دیدی نا خبرا دا آخرت خیال نساتی دانوی جماع بانی ممرک راجی اور روحانی بدن راو تربیت میں ہوں خدا ممر کی ظاہری بدن تربیت کئی چی جماع بدن غلط پٹوی غواق پکی ڈیری اڈو کی پکی مضبوطی جو صحت مند دیما نچیتر صحت مند سوی نا اللہ عبادت تے پیدا چیدہ اللہ عبادت تے انہوں کو آخرت تے تہرے انہوں کو نستاق و آخرت خراب تو آدھا مرگ پتہ نہیں لگی کرے کل راجی اچانک مرگ راجی گاڑے کھیڑن لگی نکیا کھیڑے کرے شیر کو نتے جہنم کند تباہ ہو دے گی اور ہمیشہ میں سے جنب دے تباہ کی سورہ تکاثر کہ اللہ ہوئی دیر سمجھ بارا کہ اللہ کم تکاثر حتی زرتم المقابر قبل دنی تاسو دیوالی دمال تنے پوری چونسی نہیں تاسو قبر نتا مگر بانجرانو قبر تلاری اللہ کم تکاثر قبل دنی تاسو دیوالی دمال حتی زرتم المقابر تلے پورے جن سے نہیں تاسو قبر نتا پدے دوارو بدلن کی جگمی اور بدن مضبوط لی نو آرے طرف تبیا بدن زور کئی کہ ظاہری بدن مضبوط لی نو مضبوط کری تا خوراک دیر پکار ہوئی دے سورت لگیا ہوئی درے وقت خوری خدا غی نبیان زیادین ہر وقت لگیا ہوئی اور تو خوراک کئی دا دنیا چارو نا پدے کے ہر سرے مصروف ہرے دا دنیا محنت دا ہر سرے کئی ظاہری بدن ضروریات دا نچے پورا کورے شپورز لگیا ہے اور روحانی بدن مضبوط بھی نداغی نا پارا بیا غزام دے را پکار دا سنگا جی دنیا نا پارا سرے ایرس کئی دا چا خیرت نم پکار دے بلکہ دنیا ضرورت تے آخرت دا تیارے دا مقصد دے کہ دا دنیا دا جن دے دا یو سورج اسپیت کالا ویا کالا سل کالا کہ دا دیر پر سہولت کی سرے تیر کی خود دین روان دے ایسے منو دا دنیا مثال نبی علیہ السلام ورگئی الدنیا و مدرات الاخرہ دنیا آخرت دا پارا پٹھے دے پٹھی کی زمیندار آرام نہ کئی زمیندار چې بډی دلال چې کده ورځي او کده شپې وي ا د دنیا او مزرات الاخره دنیا اخرت لپاره پټې دي پټی کې آرام څوک نه کوي پټی کې کار کوي آرام تکور تر راځي دا دنیا چې دا اخرت لپاره پټې دي په دې کې ما ته کار کوي لیکن او فضل کری اور ایدی بے بیا آخرت کی او کتا فضلو کرو دل تری اور ای بلو ناوزی تری بیا سپاتی نسو کرو دین کیار کے دا اللہ در ازا کیاروی آوات دنیا کی اور ای بی بدلی دنیا کی والن بیا آخرت کی بدلنی لا خلاق لهم فی الاخرہ دنیا کی بیا آخرت کی بیا لازی برات نیستا ظاہری دا دو قسم بدلونو اس پر دے کہ اللہ و عزت سے دوارو بدلونو تربیت کو ما رب العالمین ظاہری بدن مضبوط تے سرے مالدار دے دنیا دار دے نو خلق لیاس کئی دارنگی روحانی بدن طاقت تیرے اللہ آخر کی پکار راجی روحانی بدن دی مضبوط بھی ظاہری بدن تیرے دا بڑی مضبوط بھی وہ کرے جستا روحانی بدن مضبوط دی داگی طاقت زیاد تے دارنگی دنیا دا اسباب ہو دا اسباب چارہ سر احسانوں کو حل جزاء الاحسان الا الاحسان نن بدل دا احسان مگر احسان او حدیث ابی قرادی نبی علیہ السلام فرمائی الانسان عبد الاحسان انسان چرینو دا بندہ دے دا احسان دسر احسانو کو نبی علیہ السلام خیال ساتھی او خیال خلق ادیر کم دی د ټولو نن لوی احسان هغه دار چې جهنم د اور نه بچي او هميشه هميشه جون دي خوشي نو په دا احسان باندې خلک نه پوي په دې احسان خلک نه پوي چې سره تا د فائدې خبره کوي تا اخرت خوږي هميشه هميشه جون دي خوږي نو هغه پاگے بانے دے سوچ نہ کئی اپا گھٹو باندی ہو لی چی سوگ دا دا سر احسان کور واری احسان و سر کئی دا دا دا ایمان خبر کئی دے یقین خبر کئی چی اللہ بانے دا اللہ پر ذات ایمان و یقین باور اعتماد مضبوط کئی اللہ سر شرک مت ہوئی جن دا نبیر اسلام پر طریقہ بانے تیر کئی نو دا سے خلقو داوی ملگری کم دی او جی سوک دوکھا کئی سوک دروغ ہوئی دا خلق و ملگری زیاد دی دا دیندار خلق و قدر ہو گو رہی اور دا دنیا دار خلق و قدر ہو گو رہی دیندار سرے عالم بھوئی سینہ کے لئے قرآن و سنت پروت بھی اول سبور امنا او جی دنیا دار سرے بھی لگ مالدار رہی نداغن آل سرے تاوی دنیا داری دا زیادر انسان دے دوکہ کی حقیقت بانے دے سوچ نہ کئی غد و فائدہ ادارا چیتا دا جہنم دا اور نمج او چاہتا سر احسانو کو داو شکریہ دا کمل لم یسکر الناس لم یسکر اللہ چاہتی دا بندہ شکریہ دا نکا ادا اللہ شکریہ نے چہرہ کھولے رب العالمین رب مخلوقات دے پالن کے دا مخلوقات دے تربیت چون کے مخلوقات دے دربوبیت صفت قرآن کے اللہ زان ثابتی اور دا مخلوق نے نفی گئی استاس و تربیت چون کے آیو اللہ دے سورہ آل عمران گرئی آیت نمبر 64 سلور پیتا دربوبیت کی بات اللہ جان ثابتی اور مخلوق نے نزدیکی کہ رب تربیت کو ان کے آئیو اللہ دے مخلوق کی دا صفت بل چارا ورکول نکتا دا صفت اللہ زن لثابتی دربوبیت اور دا مخلوق نے نسکے کی تربیت تو ان کے رٹول مخلوق دائیو اللہ دے اور یا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ خلق دل روارا قلیا آل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکوم اللہ نابدا الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ويا پیغمبر صلوات و سلام يا اهل الكتاب و اهل الكتاب تعالوا راسي الى كلمه اخبرتا سواء بيننا وبينكم کہ برابر را پمیز زمگا پمیز ساسو کے اگر دا خبر دا اللہ نابدا الا اللہ کہ عبادت پنکو مگریو دا اللہ ولا نشرک بھی شیئن ایتدار بن پیدا کو دے اللہ سرازر براو ولا یتخذو نبنی سباسنا بازی زمگا ماسن باسو لراو اربابا من دون اللہ فخدے تو سرا بغید اللہ نو باتی خلقوں فدیک ہوئے اختلاف نکتا کہ رب زم گئے ہو اللہ نے تربیت کیوں کے زم گئے ہو اللہ نے اللہ نابدہ الا اللہ عبادت بنکم گا مگر یودہ اللہ ایک تو اختلاف نکتا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ و دیبانی قطول متفق کی راجعی چیتا خبرہ و شریکو منو اللہ نابدہ الا اللہ عبادت بنکم گا مگن یودہ اللہ یا اللہ برا مدد کو دانگی آیت نمبر 80 اقیم پر سورۃ آل عمران ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ولا یامرکم او حکم نکیتا سوتا وینا نکیتا سوتا ان تتخذوا الملائکة چونی سیتا سو فرشتے والنبیین انبیاء علیہم السلام اربابا فخدے تو سرا اربابا فخدے تو سرا یعنی سورہ انعام ومن سپارہ آیت نمبر 14 سورۃ الانعام ومن سپارہ آیت 14 قل اغیر اللہ اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اعطي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغیر اللہ آیا بغیر اللہ نا اتخذ وليا ذعنی سما بل مددگارا فاطر السماوات والارض پیدا کون کن آسمان انہوں دزمو کنے وہوئے سے موتا اللہ تو آم ورکی مخلوق داؤ ڈوڑے ورکی مخلوق داؤ ولا یتام اور تو آم نشور کنے دتا یا تو آم نشور کنے پا مقابلہ دا اللہ کے اللہ سا تربیت کے انسانا مخلوق کی بل سکنی سا کیا تربیت ہوگی جائیں گے سورہ نحل سوال سمجھ بارا آیت نمبر 71 یو آیم وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَاللَّهُ فَضَّلَكُمْ عَلَى غُرَقِرِي تَعْزُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى غُرَقِرِي بَعْضٍ السَّاسُ عَلَى بَعْضٍ فَبَعْضُ بَعْضٍ فیر رزقی پا درجکی پا خوراکی فمن لذین آنو لریا کسان فزدو کی مالدار کرن سیری بیراتی واپس کن کی نزقیم رزق ندی لر علام ملکت ایمانوهم فا اغیبانی تیواغ دادی خلاسنا ددی فهم بی سوا کی دی پدی کے برابر سی د دنیا مالک نو کردان سره نه شریکې نه انسان سره الله سره څنګه شریک پیدا کې رزق د الله لار کې تربيت د الله کې او هغه ځان سره بیا ته شریک پیدا کې اب ابنه مت الله یجحدون آیا پنه مت الله انکار کوي دی الله ربوبیت ځان نه ثابتې او د مخلوق نه نفي کې سورہ دخان پنځم جی بارا وما یات رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين سورہ دخان پنځم جی بارا وما يرب السماوات والارض فلن كن اسمان ودم كن وما بينهما احاج بمن دروازو كنين كنتم موقنين كجر تاسيقين كون كين لا اله الا هو يحيي ويميت نتب المددگار مگرم دایو الله نے جن کولا ما کول کین ام بو کوم رب تاسو دے ورب آبائکم الاولین او رب تاسو رب لارا نون منو دے تاسو رب دے تاسو رب لارا نون رب دے تاسو تربیت گئی تاسو رب مشرانو تربیت کڑیو دارنگ ابراہیم علیہ السلام آج رفل رب تعرف گئی ابراہیم علیہ السلام اغا وی قوم تا ادا تاسی را مدد کیوئی فا انہم وادو لی سوری شعران نلسم اجبارا آیت ستتر نلسم اجبارا سوری شعران آیت ستتر واویم دا تاسی را مدد کیوئی ندارا مدد کیون کی دا مشرکان فا انہم وادو لی پس یقیناً دارا بلن کی سوچ غیر اللہ را مدد گئی عدولی دشمنان دی زمان اللہ رب العالمین مگر رب دا مخلوقاتو تربیت کیون کے لئے مخلوقاتو اللہ زمان تربیت گئی زمان رب تربیت گئی دانگی طول مخلوق تا اللہ را ذکر گئی ہر یو زندہ سر تا دولسم عبارت کی شروع کی گی اول آیات اور دو سورہ ہود شپگم آیات وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها وما من دابت اور نیتنے پر مقصد مکبانی ہی جو زمن سر الا علی اللہ رزقها مگر پنیز دا اللہ رزق دا غینے الا اللہ رزقها مگر پنی دا اللہ رزق دا غینے رزق اللہ ورکی اور نبی علیہ السلام فرمائی حدیث رکراجی مرو بالمعروف وانہو عن المنکر فإن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يدفع الرزق ولا يقرب اجلا او كما قال عليه السلام امر بالمعروف کوئی او نهی عن المنکر کوئی خلق لا دا اللہ حکمنا بیان کوئی دا منکراتنا خلق منی کوئی فإن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر یقینا امر بالمعروف او نهی عن المنکر لا يدفع الرزق ولا يقرب اجلا نشی کمولے سارے رزقا او نسدان تلی دی کولی سی آور بی معروف کا نحن المنکر کا انسانا رزق اللہ مکرک کرے رہے رزق آن پدین کمی کی سورہ زخرف ہو رہی پھر نشتہ اشبارا اللہ وی انسانا دا رزق ما مکرک کرے رہے بینی سمجھ بارا سورة زخرف آیت نمبر 32 دوری سم اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم عیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اهم یقسمون رحمت ربک ایا دای تقسیم ای میرا بانی درستا نانو قسمنا بینام مونگا تقسیم کرے پمیدرے گی معیشتم جند دی فی الحیات دنیا پجند دنیا کے ورفانا پتکری مونگا بازا مازی دی فوق بازن دپاسن بازو درجاتن پدرجو کے بازِ غریبان او بازِ مالدار لیتا کہ نمازم بازن سخریا دیر بارا چینی سی بازن دی بازو لرا سخریا پٹو پسرا سغریبان او سمالدار نکٹول خلق مالدار وی بیاو مزدوران چاہتا پیدا کی دو کرنو بیا سنگا کی دو او کٹول غریبان وی رسیل میں بیاو مزدوری چاہتا پولا وی دا مساوات راولو اللہ سو غریبان پیرا کری او سو مالدار اللہ وی ورفانا بازم فوق مازن او پتکری منگا مازن دینا پاسر بازو تن جاتن پتر جو کی وی مساوات راول مساوات پسنگ راولی دا خو اللہ وی ما شال لگر لکر کے چال دیر سو غریب سوک مالدار ورفانا بازم فوق مازن اپو تکریم گا باز دئی بازو لرا دپاسر بازو درجات پدر جوکی مال دولت زمگا دا خیال دے یرا دا مال دولت دا کامیابی جا او دا غریبی کدر دا ناکامی جا دا خیال زمگا غلط دے اللہوی قرآن کے سورة فجر برے دیر سمجھ بارا سورة الفجر دیر سمجھ سپارا آیت نمبر 15 پھین لسم آیات چوئی کہ مالداری امتحان سارا سم آیات چوئی غریبی امتحان دا جن امتحان امتحان دے فَمَنْ اِنسَانُ اِذَا مَبَنْتَنَاهُ رَبُّ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ فَأَمَّنْ إِنسَانُ فَسَلْتِ إِنسَانِ اِزَامَ بَتَلَاهُ رَبُّهُ قَلَتِ امتحان کی فَدَبَانِ رَبْ دَدَو نُدَ امتحان یو شکر دَادِ فَأَكْرَمَهُ نُمُكَرَمْ کی دَلَرَا عِزَتْمَنْ کی دَلَرَا وَنَعَمَهُ او انِ مَتْنَ اور کی دَتَا انعامو کی فَدَبَانِ مال و دولت و رور کی عزت و رور کی نو دے فخرن او غرورن وی فیقول ربی اکرمن وائی دے رب زمان عزت من کمالنا دا فخرن وی غرورن وی تکبرن وی فیقول ربی اکرمن وائی دے رب زمان عزت من کمالنا مان دولت والا اللہ ورکی نو دے وی مات اللہ عزت راکو حازا من فضل ربی دعوی امتحان دے مال او دولت و لور کی اللہ حضر دے بیا باغی فخر و غرور و تکبر کئی ورپسی وی غریبی امتیان وَأَمَّا اِذَا مَبَتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا اِذَا مَبَتَلَاهُ آہرچ انسان نے کلا چی امتیان اقلی ندنا دا امتیان دو انسکر اغدالے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ نو تنکی پت بانے رزق ندا ویقول ربی احانا نوائی دے رب زمان سبکو ما لراؤ فیقول ربی احانن دے اللہ نے گلی اور شکری شروع کی وائی دے رب زمان سبکو ما لراؤ زاللہ سبک ما سبکنی ویدادن امتحان اسی اللہ گوری جتو صبر کےو کنا او مال دولت سران سرکشی رہ جائے اللہ وی سورہ جوڑاو گرے پینیسی ونسی بارا مال او دولت سر انسان کے سرکشی رہ جائے پینیسی ونسی بارا سورہ جوڑا آیت 27 ویسن وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ انہو بے مادی خبیر مسیح ولو بسط اللہ رزقاؤ او تو فراغ کرے اللہ بے دقاؤ لے مادی قلوب نگانو داؤ لبغو فی الارض خواقا سر کسی بے کرے وفض مکہ کے مالو دولت سر کسی را جی اللہ ہوئی کہ ہم فراغ رزق میں اور کرے لبا غاؤں پھر آرنے خواق خاصر کی چھبا کروا دے پر مکہ کے ولیکن یونزلن قدر ما یشاؤں اور لیکن رالی کی اللہ پاندہ جی سراؤں ہاتھ خوخیں تھی ذکر اللہ ہوئی تو پپنگان کوئی ما انہو بے مالی خبیر مسیح یقین انشان دارے دالا پاکل بنگانو بانے خبردار اولی دن کے دے لون دی پیسی دے سر راشی مال دولت راشی بیادہ کے سمر سر کشی راشی اللہ بے بانے خوش شاری گا ہو لی اور لون دی پیسی ور کی لسل روپے دے بے وعدہ کو لی تھی نوچی وعدہ کہیں نو پہ وعدہ کے بیادے سکے تول اسپا تماشی اور ڈنگا ڈونگا نور خلق دا خوب ہوا سی نور خلق لے تکلیف ور کئی ٹول اسپا ڈنگا ڈونگا اللہ والا مال دولت ور کرے وی دیکھ لاشن خوب راوالی او اللہ تو نکی نعوذ باللہ او پا اللہ با ندر دی کئی کہ تارا تا دا مال دولت را کرے دے لبغو فی الارد خامقا سرکشی کئی پزمکا کی انسان سرکشی دے سرکش رے نا شکر رے ان الانسان لربه لکنون سوریا دیا کوئی ان الانسان بے شک انسان جرے لربه لکنون دو خام خان دا خفل رب نا شکر رے انسان دا خفل رب نا شکر رے دے دیر سرکشی کئی دا کئی شکریہ بگیرے رکھا مالا دا اللہ شکریہ دے نو باسی دا اللہ شکر نہ ادا کئی اور جدہ نعمت شکر دے ادا کو نا اللہ مدربان نعمت دیا کی سورہ ابراہیم دیا لسم سپارا وہ میاں تو گو رہی اللہ ہوئی کہ زمانہ نعمت شکریہ دے ادا کا نعمت مدربان زیاد کم وَإِن تَعْزَلَ رَبُّكُمْ دیا لسم سپارا سورہ ابراہیم وہ میاں وَإِن تَعْزَلَ رَبُّكُمْ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وئن تأذن ربکم او کل جوکم قرب تاسو لئن شکرتم لأزیدنکم کچن شکر کو تاسو لأزیدنکم خم خاصیت بکم تاسو بانے نعمتنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَوْ كَشَرْنَا شُكْرِيُّ كَتَانْسُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يَقِنًا عَذَاب زَمَا خَمَا خَاسْتَخْدِ كَنَا شُكْرِي مُوْكَا نَا اللَّهُ اِزَمَا عَذَاب سَخْدِ نُو رَبَ كَ رَبْ دِو بِجَنْدُو تَرْوِيَتْ كَوْنْكَي داغ شکریہ بادا کی او کرب دینی پی جانا جاہیلیت پا دور کے خلق با منق تیوڑی شکرانی بیوڑی لکہ او سم تکم دا جاہیلیت آ باقیات پاتی دی دین سے تعلق نوی قرآن و سنن سے تعلق نوی یا اوری خوب زد بانیدنگی ازلی بدبختی جهنمیانی ناغی اوسم دا اولیاو پنن باندی شکرانی ورکی مناختی ورکی گڑان تیلی دا اولیاو پنن باندی اوسم علالی نظر دا غیر اللہ دا شرک دے دا اللہ دا نمنا بغیر دا مخلوق پنن باندی دا پیغمبران پنن دا اولیاو پنن دا فرشتو پنن دا جیبے دا چا پنن باندی تیر مناخت اوکا دا اللہ دا نمنا بغیر دا شرک دے پدا سے سڑی باندی پدا سے سڑی باندی جان جنت حرام دے مناخت عبادت دے دا بدا اللہ کے دا جاہیلیت پا دور کی با مناخت بچی چاوکا نا بے یولا بود سر بے کیخا یوزلی دا زمانی جکم خوراکو ناغا بود تے یولا بود سر بے کیخو سپیر آلو آغای او خورا آجکم شے منفتا سیور کرو ابود سر اپلاتو آغای او خورا او پا بود بانی میتیا جو نای او شایر دیا آغاوی عرب و این یمول سالبانی لقد حال من بان طالی سالبو آیا دارب کے نیجی چی پسروت لنبڑا میتیا دے گئی بول گئی لقد حال من بان طالی سالبو تاکی سرڑے کمزور رہا سوکا کیکی دور پیبانی بول گئی میتیا دے گئی لو کان ربن کان یمنہو نمزہو فلا خیر فینا بن فاتح المطالبو کدی رب بن دبات زان بازت کرے زان بیبت کرے فلا خیر فینا بن فاتح المطالبو آرب کی خیر نشتا سیاغنا قل مطلب فوت کی گی آدانگی رجاہیت آغاز شاعر زید ابن عمر ابن نفیل آغا فرمائی عرب واحد ام الفرد ادین اذا تقسمت الامور ترك الله تعالى جميعا كذلك يفعل الرجل المسير عرب واحد ام الفرد ايا دير ربان ايا يورب غرني يا زر ربان غرني ادین اذا تقسمت الامور آیا دا سی دین خودنے چاہے گے تقسیم سی بھی کارونا دا دست بھی زیمان دا سرخو کی زیمان دا باز زیمان دا سنگ دین دے ہوئی چھو بھرے کارونا تقسیم سی دین اور بیا ہوئی اعلان کہی ترد اللہ تون عزا جمیان مالا تون عزا پر خود داؤ دا غی عبادت پر نفس نکوماؤ ترد اللہ تون عزا جمیان کذالک یفعل الرجل المسیر عمدانی کار و کئی عقل مند سرے چاکی چی عقل وی او شرک نہ کئی عقل مند سرے شرک نہ کئی کذالک یفعل الرجل المسیر عمدانی عقل مند سرے او عمدانی کئی یا و شرک نہ کئی نرمبیتو اللہ زان نصابتی او دا غیب نے نفی کئی دا یوسو آیاتینا ابا سور ملس نمونے خروات اگر طریقہ مو کولا نور دانا جی کہنے بس رب بانے دا آیاتینا دی یا دا حدیث کی یا دا تشریح و تفصیل دے نور پی نشتا دا صرف چل زدے نور بیا پدی طریقہ بانے بیا خپل ابا گاڑے چلے و ڈریور کے چلے زدے دا گاڑی نو استاد ورہ چلو کئی نور آگا بیا گاڑے چلائی اب یا پریکٹس سر آج یہ تجربے تم رکھی نو پریکٹس سر بیا سڑے آگا چل دکی ہر یو فن کی دکی نا پریکٹس سر پکی گی اس دکی قرآن کریم دا چیتا سو واو رہی اب یا دا دوتوئی ردی تکرار کوئی کم کے آداب منگ بیان کرو دو سول نمخ کی باہی من داگے لحاظ مون ساتھ لو نا اللہ والا قرآن ملغلر استاس و ذہن کے واسے نو ربو ربوبیتو اللہ ذان نصابتے قرآن کے او دا غیر نه نفی کوي الحمدلله دا دې ټول صفاتنا ټول خاص الله نني رب العالمین کې پالون کې ټول مخلوقات دې الرحمن الرحیم او دې صفات الله الرحمن دا الله حمدونه ولې وې ما زګوې ما چې رب العالمین پالون کې ټول مخلوقات دې دا الله حمدونه زګوې ما چې الرحمن مهربانه په دنیا کې په عامو خلقو الرحمن رحمان دا درېم صفت دی الله دا بوزن د فعلان دی سره د مبالغې دا دې کې معنا د عمومیت دا هر ذاته د رحمانیت اثر رسیدل دی دوست او دشمن دی رزق ولا ور کوي اولاد ولا ور کوي بیماری دی نه لري کوي د دنیا هر قسمه نعمت الله دا لور کوي دوست لور کوي دشمن لور کوي دوار لور کوي ها بیماری دی نه کوي د دنیا هر قسمه نعمتونه دوار لور کوي مؤمن لور کوي کافر لور کوي دوست لور کوي دشمن لور کوي د رحمانیت غدا نه کا او بوري سوره رحمان بوري او استمش بارا سوره الرحمن د الله د رحمانیت غدنك الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن أمر بني الرحمن أمر بني دا أمر بني نخي دادا علم القرآن خدر القرآن علم القرآن قدل القرآن خلق الإنسان علمه البيان فينا قريد إنسان علمه البيان قدل إدتا بيان علم القرآن مخيكو أو خلق الإنسان رسكو قويا قنائي أخيري أمت الله فينا قريد القرآن نفارده علم القرآن قدل القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان رسوكو فينا قريد إنسان علمه البيان قدل دتا بيان قدل دتا بيان جل بيان دي أخير أمت دتا بيان جل قول دي بيان كي نسنج بكي كم دينا بكي شرط بكي سورہ آل عمران آت ایک سو اٹھتی سو ہو رہی بیان کے علمہ البیان خودلے دیدتا بیان سورہ آل عمران آت ایک سو اٹھتی یو سلو آتا دیر سمو گو رہی سورہ آل عمران آت ایک سو اٹھتی جو بیان چلے والا خودلے دے علمہ البیان خودلے انسان تا بیان هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين بیان و تقول دی دی اخیر امتا علمه البیان خودن دیدتا بیان هذا بیان للناس سالو رو مسیح بارا سوری آل عمران آت 138 یو سلطه دیزم هادا بیان دلنا سی دا قرآن دا بیان کتاب دلنا سی دا پرنا خلقو هادا اشاره قرآن ترا هادا اشاره قرآن ترا جواهر القرآن لکی صفحه 131 کی هادا اشاره قرآن تا تفسیر ماجدی لکی صفحه 156 کی هادا اشاره قرآن ترا تفسیر مدارک لکی صفحه 184 کی هذا کی اشارہ قرآن ترا هذا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے للناس دا پارا دا خلقو یاد بیان دے وہدا و موعظۃ للمتقین او ہدایت آواز نصیحت دے پارا دا پرہیزگارانو پیدا وتے نا پرہیزگاران بیان اللہ وید بیان دفعہ میں دا کتاب رو لگو هذا بیان للناس سوری رحمان تو علمہ البیان خودنے دے دے انسان تا بیان ہاں بیانے والے تا کھولے دے نلوی احسان ہاں در رحمانیتا لوی انا خیدارا سے قرآن رو لے گلو دارنگی سورة انعام بوری آیت نمبر بارہ سورة الانعام دولت سمیات ومسی بارہ آیت نمبر بارہ دولتم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة قل لمن ما في السماوات والأرض وانا شايف تيار كنا عاشي بلد يو كتا نو دام شريك بغلشي دي بشيفتي نو توا توا يا قل لله وعطا خاص الله تعالى تيار كي كتب على نفسه الرحمة مقرر کرنا فضا فلماني مهرباني اولا حديث قدسي كي نجي سمقت رحمتي غزبي اللہ ازما رحمت رمبے سین ازما فاضب باندی سمقت رحمتی غزبی زما رحمت زما فاضب باندی رمبے سین اگر ایک انسان نافرمانی کی بیان اللہ غزب و جوش کرا تھی سمقت رحمتی غزبی دارنگی اللہ حکم سوک منی او کن منی اللہ والا رزق ورکی سورہ بقرہ آیت 126 ہو رہی یو سلام شپاگستم دا اللہ مہربانی آمدہ کسو گا دا اللہ حکم منیو کن منی اللہ والا رزق ورکی دا دنیا ضرورتنا اللہ داو پرکی ابراہیم علیہ السلام دعا کروا کہ اللہ زمانے کلی والا ہوتا نہیں رزق ورکے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ دی دیکھ یہ نقطہ اگر نوٹ کریں ابراہیم علیہ السلام اگر نہ چاہ اللہ امتحانات ہوئی تو نالا تو وی آت 124 کے وے دیوان تنا ابراہیم ربو بے کلمات فاتم مہن قال انی جائلو کل الناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینالو عن الظالمین وے دیوان تنا ابراہیم ربو بے کلمات او کلا کے امتحان واخر تو ابراہیم علیہ السلام نا فل ربا بے کلمات پیوسو کارون سرا پیوسو منون سرا واتمام نن پلائے کو دے لرا امتحانات پاس کو نا لاو توی کالا ویل اللہ انی جائلو کلنا سی اماما یقینہ دگردو مانتا لرا لِلنَا سِرَ بَرَ خَلْقُ اِمَامَا بِشْوَادَ دِنَا ابراہیم علیہ السلام سوال کہی اللہ تو قَالَوْ مِن ذُرِّيَتِ وَيْل ابراہیم علیہ السلام زمادہ اولادنا زمادہ بچونم پیشوانو گردے امامان دینو گردے نا اللہ تو قَالَ وَيْل اللَّهُ لَا يَنَالُ عَدِ الظَّالِمِينَ نحاسلی کی مرتبہ زمان ظالمان تا ظالمان زمان مرتبہ نیچ منتلے نوز ابراہیم علیہ السلام کی بیا سوال کئی درے دکھو نوز 146 نمبر یا تو گرے وَيَنُ قَالَ عَلْتَ وَتَعْلَوِي کی ظالمان تا زمان مرتبہ نیچ رسی دے ابراہیم علیہ السلام ادلتا چی بل سوال کئی نا بیا بل سالے کئی وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا آيَاتْ كَاتِرَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ وَرَبَ زَمَاهُ غَرْدِ هَذَا بَلَدًا آمِنًا هَذَا بَلَدًا دَخَالْ آمِنًا زِدَ آمَنَوْ بَلَدًا نَكِرَيْ رَوْلَا کلِنَا عَبَادْنُو هذا بلد داخل امن الزيد امنا ورزق اهله من الثمرات اور رزق پر کیوں سی دور کل دیکھ لی دا من الثمرات دمیونا نبیان سر اللہ کنڈی دلتا سوال بدلی دلتا ہوئی من امن منهم باللہ چاہتی مانور دینا پر لبانی وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَرَدْ آخِرَةِ بَرْنِي اللہ مومنان رزق ورکی اللہ و تو اینا نا رزق ہر چار اور کم قالا اویل اللہ ومن کفر و چاہتی کفر کو ومتیو قلیلا نسکم و کما دتا لگا سمحل ضرروہ میا ورا جا جمد نرائنا عذاب النار عذاب دغور انتا رزق کا برار نمور کما قالا من کفر ویل اللہ او چاچ کفر کو نکا برار نمور رزق ور کما ومتیو قلیلا نسکم و کما دتا لگا دنیا تے قلیل ہوئی فمتعه قليلا فسكوك ما دتا لگا زکا ہوئی ولا تشر بیاتی ثمنا قليلا دنیا تے لگوئی فمتعه قليلا نسكوك ما دتا لگا ثم انتره الى عذاب النار بیا بلا جاگ ما دلر عذاب دا غورتا دارنگی سورہ مومن ہو گرئی سلیسو سارا غم آیا تو سورہ مومن سلیسو سارا آیت نمبر ست فرشتی ذکر دا قرآن طالبان اللہ دعا کئی نعت ہوئی الذین یعملون الارض ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فرشتي وي ربنا اربزمنا وسعت كل شيء رسيت لتف هريا وسيتا رحمة وعلما وَيَتِمَانْ تَمِرْبَانَيْ عَدَيْلَمْ سَرَاوْ رَسِدْنِي تَحَرْيُ سِسَاوْ رَحْمَتَوْا عَيْمَنْ وَيَتِمَانْ تَمِرْبَانَيْ عَدَيْلَمْ سَرَاوْ بیا مومنان لدعا کئی فَغَمْفِرْ لِلَّذِينَ آتَابُوا نُبَخْنَوْا كَيَا كَسَانُوا تَاوْ كِتُوبَوْا بَاسِنَا جِرْزِي تَاتَاوْ وَتَبَوُ سَبِيلَ جَوْرَوَانْ نِسَا كِتَاب فَسِيمُ سبیل دا اللہ کتاب دا اللہ لار وَتَبَوُ سَبِيلَ جَوْرَوَانْ نِسَا كِتَاب فَسِيمُ وَقِئِمْ مَعْزَابَ الْجَحِيمُ آبَسْكِ دَيْتَ عَزَابَ دَ جَهَنَّمْنَا نو اگر رحمان ذات تے نو سورہ فرقان کے لئے طبیعہ چل خئی نو اللہ سمجھ بارا سورہ فرقان ات اتاؤن گرئی الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ یہ پیدا کری میں اسمان نوزم کی وما بینہما آج بمیند دی دوارو کیری فی سیتت ایام پس بگو لمحو کی یوں کو ماند لمحے سم سوا والاللہ سو بیا برابر دے پک پل آسمانی نبیہ ہوئی الرحمنو پس البی خبیرہ الرحمنو مہربان بادشاہ دے دنیا کے نا اللہ مہربانی آمنا الرحمنو مہربان بادشاہ دے واسأل بی خبیرا بهی پمانا روانو نو سوالو کا دردنا خبیرا چی خبر دادے فسأل بهی خبیرا الرحمن الرحمن خبر دے مبتدا موضوع بنا هو الرحمن دالا مرمان هو الرحمن دالا مرمان فسأل بهی خبیرا نو وارد اللہ نو نو ذکر وارد اللہ نو بمید اللہ نو خبر دارا اللہ نو وارا اللہ میرا باننے پا دنیا کی پام و خلق ہر سیتا اللہ میرا بانی رسے دلے داؤ ما سی تناغ مناسب میگی تناغ مناسب سی تناغ مناسب ملیک و جنات و تناغی مناسب انسانان تا دا آغی مناسب الرحمن مہربان بادشاہ دے دارنگی سورہ انبیاء آیت 24 گوری ولنا سمجھ بارا سورت الانبیاء آیت نمبر 24 شپویسم وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ بَلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ دا اعتراضی نے پا اللہ بانی کہی کافران مشرکان وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اوویل بنی مشرکانو نیولی جی مربان بادشاہو نائبو اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا نیولی جی مربان بادشاہ نائبو اللہ ازما نائب نیشا سبحانو واکی اللہ تنائب ناو بل عباد مکرمون بلکہ بنی گاندی عزت مندو فرشتے دا اللہ تابیداری دی الرحمن مہربان پا دنیا کے پام و خلقو رزق دار چالا ور کئی جا دنیا ضرورتو نیا چالا دار چا پورا کئی الرحمن مہربان پا دنیا کے پام و خلقو الرحیم سلور صفتو جا بہت اندفائیل دے دیکھیں مانا دا خصوصیت تا الرحیم پوزن دا فائلن دے فائل دیکھیں مانا دا خصوصیت تا اللہ پا کلو دوستانو خصوصی مہربانی کئی آکی دور تا سمکی چی پتا کی انابتی تلوی منوی شوکی غسلوی نا اللہ والا توفیق ورکی خپل کتاب تیکے نہیں زکاہ پل کتاب تا اللہ ارسوک نکے نہیں اللہ وی در شان خلق راولم سورہ فاتر رو گوری دو اسم انسیبارا در شان خلق اللہ وی در پل کتاب تا کنو سم آنتا کتاب النزین صفحینا من عبادنا سورہ فاتر آیت 32 دو دیسم سم آنتا کتاب النزین صفحینا من عبادنا بیا ورکم نا فهم دا کتاب اپنے قرآن اللذین ها کسانو دا ایسا فینا من عبادنا ایتون کرینی منگا دا بندگانو زمنا اللہ ویلے چان خلق در پل کتاب سب آج سرے نبری دما ایسا فینا من عبادنا ایتون کرینی منگا دا بندگانو زمنا دا قرآن کریم مثال دا سرو ضروری سرزر دا چا خوف نی ویسے ار سب نیسی سرزر دا چا بدی نیسی ار سرے ویسے ما سرزر ویسے سونا را سرے وی خوال سرے نیسے ایسے مالدار سرے ایسے ایسی قرآن کریم دا چا خوف تے کچھ دا انابت دا طلب دا منی دا شوک دا غسل دولت چا سرنی نی ناغین ایسے نیسی اگر اللہ نبری نی زرگر دکان تور سا چی پیسے را سرنی بیادی نپری دی او غریب سرے را زرگر دکان تسلیم نی دانگی قرآن کریم دا سرزر دی دیتا غریب سرے نی سی راتے چی دا انابت دولت و سرنی وی دمینی او دا شوق دولت و سرنی وی نا آخلک دیل نی سی راتے او نی اللہ دیل پری دی سم آرسل کتاب اللذین صفحینا من عبادنا بیا اور تم نا فهم نا کتابا پویل قرآن کسانو تا ایسو فینا من عبادنا تی جون کری دمگا دبنگانو زمنا نو قیامت کی با دا اللہ مہربانی بیا خاص بھی دنیا کے فر مہربانی عام دا ہر چال رزق ورکی دنیا نعمتنا چال ورکی و آخرت کی دا اللہ مہربانی بیا خاص بھی اور دنیا کیم خاص تھا مومنان بانے خاص مہربانی کی دا اللہ مہربانی کو مومنان بیا خاص تھا لیکن سورہ آل عمران سرور مصیبہ آیت 164 ہو رہی یو سن سرور سیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله داكي سر احسان کرده الله على المؤمنين فمؤمنان باني نو قرآن خير علي گره طول دا پارو پیغمبر خير علي گره طول دا پارو ومؤمنان اي قرآن ناوئی تس دیکو مومنان در نبی علیہ السلام پا دلکو بانی جن تیر کو عمالی ہو کو دا غیر نمہ کلیر کا امتیان دیر خلق ورکی چکم پا کی فیل کی دا غیر نم آغا اخبار کی ندا جی بیا گذر کی تفصیل ہوئی گذر آغا انسان عمل نامہ دا اولا قیامت کی با بیا غارہ کی وقت زورندی پائے کی چکم پرسے کی سمرہ نمبری تی فیل شوی یا لگے نمبر دیر آگر کی بیا پورے ڈیٹیل وہ اخبار کیا اشوک راجی کیا نم کیا امتحان پاس کرے قرآن او پیغمبر اللہ دیا کی امت تو ٹول کرا لے گئے وہ جی چاہ سے فائدہ ہوئی سنا گئی نمبر لقد من اللہ علی المؤمنین و تاکیس احسان کرنے اللہ پا مومنان باننی اذ ما سبیم کرا چراوی لے گلو پدے گئی رسولا منهم پیغمبر دید جنسنا یتلو علیم آیاته دنبی علیہ السلام ڈیوٹی سوا یتلو علیم آیاته لولی پنی بانی آیاتنا دا اللہ خو یواز تلو سل نکی یواز تلاوتنا ویزکیهم او پاکی دیل را داخل قرزیلاؤنا تزکیا نفس کئی دا دی پاکی دی لنا دا سیرکنا پاکی دی لنا داخلا قرزی لاؤنا ویزاکیم پاکی دی لنا تزکیا نفس کئی دا دی ویعلمهم الكتاب والحکم اور تعلیم کئی نیتر قرآن سنتا وین کان من قبل لفی ضلال مبین او یقیناً دای په کینرا ټول قرآن نو خامخا په گمراهی کار کی په گمراهی کار کی نو الله مهربانی مؤمنانو سره خاص وی الرحیم خاص مهربان دی الله او مؤمنانو باندې مؤمنانو باندې الله مهربانی خاص تا الرحیم خاص مهربان دی او بیا مومنانو تا اللہ ہوئی دا دیر دا خوشحالے خبر دا او بلی قرآن بان خوشحالی ہو گئی دا رحمتون دی دا شفا کی تام دے سورہ یونس یا اللہ سمجھ بانا آیت ستاو نگاو رو رئی یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی صدوری وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ده آیات اول کی طول دنیا لا خطاب کی یا ایوہ الناس اے ده طول دنیا خلقون قد جاءتكم موعظة من ربكم وتأكيد ترى راغي تاسو تاواز ونسيطا درس تاسونا وشفاء لما في صدوري او صفات الاله دین پرانا مرذونو چې بسینو کینی رالی کله ټول دنیا پر نه ذکر کو فائدہ دې چا وایتا و او دورا مد للمؤمنین او دې دورا مد دې پر د مؤمنانو المؤمنانو تعالی قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل واتي بأمبال صلاة والسلام بفضل الله وفضل الله وبرحمته أفهم ربنا إذا الله زاد المسير كم يجزي رحمه الله ما نكي قل بفضل الله واتا بفضل الله بكتاب الله وبرحمت يوم سنت پیامبر سلام تفسیر کو تبھی مانا کہ قل بفضل الله وبرحمته ويا بفضل الله بكتاب الله او سنت پیامبر سلام وبذلك فليفرحوا وصفره قرآن باندی دیدی خوشحالا چی خوشحالا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ وَصفره قرآن باندی خوشحالا دیدی دی خوشحالا اللہ وی پا قرآن باندی خوشحالیو کئی وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ دوستو خوشحالی دا چی کیا غشو شارا پارا کئی الفاظ یو وی ومانے زاند بھئی وی ختم دی ختم دی و ناسو نراو لی و ناسو نراو سوک بکلا گڑی گیم دا قرآن پا ختم کی باز بکلا تماشیم کئی وی دا خورے پاکوی چی خوشحالیو کئی انا آگا چی خوشحالیو کئی چی شریعت سنگا خوشحالیو ایلی دا اللہو ایم فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ فَسْبَرِ قُرَانَ وَسُنَّتْ بَانِ خُشْحَالَ دِشِنِ خُشْحَالَ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ دا خوشحالی وردا دا غمالا دولتنا چنئی جمکئی امام نصفی رہ مولا تفسیر مدارک کے بدے جبانے لکی من آداء اللہ للإسلام وعلم القرآن ثم شکل فاقا کتب اللہ الفقر بین عینئیه الى یوم یلقاہ کیا تشی اللہ اسلام خورو من هدا الله الاسلام کیا تجھے اللہ توفیق وکو وی خود رد اسلام وعلم القرآن او وی خود رد قرآن ثم شق الفاق بیا دے شکایت کہیں دلو کی خلق تا کتب اللہ الفقر بین عینیہ اوپلی کی اللہ غریبی پمین دستر دو دلکی لائیو میں القاہو تر رد تر قیامتا دا حدیث نکل گئی امام نصفی رحمہ اللہ کہ چاہتا اللہ علم دا قرآن ورگون او دے بیا مخلوق تا موتاج دے نو کتب اللہ الفقر بین عینیہ یا الائیو میں القاہو اوبلی کیا اللہ غریبی پمیان دا سوگو ددکی ترو دیتر قیامت پوری زکت دا اللہ کتاب دا کنیا مخلوق دا محتاج دے نبی علیہ السلام فرمائی لیسا مننا مرنم تغنن بر قرآن نرے زمنا سوکی دے پروان سوکا قرآن باننی قرآن دا کنیا مخلوق دا محتاج دے لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن ننے دمنا سوکی میں پروان دن قرآن دم اپلوکنا پا قرآن باندی تاہنگی بل حدیث ارکی راجی نبی علیہ السلام فرمائی مل کنوز البر ریکت مان المسائب دنے کو نخزانو ندانا کہ تم اپلوکنا پل تکلیف پڑکے اللہ تے خیار رکھے مخلوق نا فریاد مکا مخلوق لا خلم شنگا اللہ نو فارا اللہ نو فارا اللہ تو جارا اللہ توایا اے زما اللہ کتان نو فارما ندبل چانو فارما اے اللہ کتان جارم ندبل چانو جارم اللہ نو فارا میرکنو دل در ریکت بانو المسائب دنے کو نخزانو ندانا کہ تو اللہ تا قل تکلیفونا خیارہ کیا اور مخلوق نے پڑھے سورہ یوسف کے لئے اکبر علیہ السلام بیان کہی اللہ تعجیدی کہی انما اتوب فی و حضنی الاللہ یکنا زکاکما فلغم عدد اللہ تا اللہ تا ہو جا رہا اللہ تا ہو جا رہا کنے تما تما فروک تدر افریقا بادشاہی دی مبارک شاک غدائی توحید کلو جتا اللہ سلام پورا دوستانہ جوڑا کے اللہ سلام تعلق جوڑ کے اللہ نہ ہو گواری اللہ تا ہو جاری مفروق نہ نو واری مفروق نہ جاری وَمَنْ يَتَوَكَّلْنَا لَلَّهِ وَهُوَ حَسْبُ سورہ طلاق کا تیسے میں حفاظت دے میں آتی ہوئی وَمَنْ يَتَوَكَّلْنَا لَلَّهِ وَهُوَ حَسْبُ اور چاہتی زانو سار لوں پر نہ بھرنی دا اللہ کا پیرے دلرا چاہتی زانو سار لوں پر نہ بھرنی دا اللہ کا پیرے دلرا اللہ سرم تعلق ساتھا اللہ سرم تعلق نوستنگ ساتھی ناغی چلن دو خیلی سورہ آل عمران و گرام آت ایک سو تین اللہ سر دوسری کے اللہ سر تعلق ساتھی چلو تو خی سورہ آل عمران سلور مسیبارا یو سندرے میاد وانتظمو بے عبل اللہ جمعی اولا تفرقون وذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اللہ سے تعلق بسنگ ساتھی وانتظمو بعبد اللہ جمیعا امانگل لگوئی پا کتاب دا اللہ تولا بحبل اللہ دا اللہ رسائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مانا کہ دا اللہ کتاب وانتظمو بعبد اللہ جمیعا امانگل لگوئی پا رسائی دا اللہ پا کتاب دا اللہ تولا وَلَا تَفَرَّقُوا تَسْنَسْمَ كَي گَئِدَ اللَّهَ دَ كِتَابْنَا مَوْجُدَا كَي گَئِدَ اللَّهَ دَ كِتَابْنَا وَخَلْقُوا دَ دُنیا جن مگڑ وردے قرآن خمیو دے پو قرآن ناغن دے اللہ یو دے دا اللہ سر توحید دا اللہ سر شیخ مکوی دا اللہ توحید منئی وَانْتَسِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اَمَنْغُلِوْ لَجْوَئِ بَكِتَابْ دَ اللَّهَ تُول وَلَا تَفَرَّقُوا تَسْنَسْمَ كَي گَئِ دَ اللَّهَ دَ كِتَابْنَا وَقُرْآن بَالِ رَوَنْ سِدَا دُوِي نِعْمَتِ وَلْقُرُوْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یا کے نِعْمَتَ اللَّهَ چِكْرَي دِ فَتَا سُبَانِ دا قرآن دوِي نِعْمَتِ لگن نبی علیہ السلام دا اللہ ہوئی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّنْسَ او حج نعمت درستا جن بیان کاؤ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّنْسَ او حج نعمت درستا جن بیان کاؤ وَلْقُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ امتِ ہوئی دنبی علیہ السلام امت ہوئی وَلْقُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یا کہ نعمت دلنو کہ کنے دے پتا سبانے دلنا دنے من تذکرہو کئی وَلْقُرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یا کہ نعمت دلنو کہ کنے دے پتا سبانے اللہ را لے گنے دا کتابا دا نعمت دے اللہ میرو بان باستا ہے دربان دے میرو بانی نالا پہ انسانانو ذکر کئی سورہ فرقانو گرئی نور لسمن سپارا اتر لسمن سپارا شپاگم آیات اللہ رحیم دے قرآن رو لے گلو قل انزلہ اللذی یادم السر فی السماوات والارض انہو کان غفورا رحیما سورہ فرقان اتر لسمن سپارا شپاگم آیات قل اواتے پیامبر صلاة والسلام انزلہ اللذی را لے گلے دی کتاب لرہا غزاتا یا لون سے رب سماوات والارد کہ پولے پپڑو سی جنبان نے اسمان نو پزم کھوکے انہو یکنندہ اللہ کانا غفور الرحیم دے بخون کے مہربان دے کانا غفور الرحیم دے بخون کے مہربان دے اللہ دربان رحمت کو رحیم دے خاص مہربانی کا قرآن رو لگلو انہو کانا غفور الرحیم یقیناً دا اللہ دے بخون کے مہربان دے آنگی شوئے بنی اسرائیل اللہ سمجھ بارا آج کیس کی شپاگت ایم وَلَئِن سِئْنَا لَنَزَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُنَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا وَلَئِن سِئْنَا كَجْرَ فَقْرِ لنذبن بالذي خلق ابو بزمغا كتاب ومخرمغا كتاب اوحينا اليك جويكم غتاتا ثم لا تجد لك بيا بون ممت زالنا به بوا فالقرن دري قرآن ماني عدنا فماني وكيلا زموال إلا رحمة من ربك لكن رحمت لكن إلا بمانا دا لكن استثناء من قتيدا إلا رحمة من ربك لكن منغا بريخير قرآن دا رحمة دا طرف در الزانا دا رحمة إلا رحمة من ربك مغير قرآن رحمة دا طرف در الزانا مؤمن عدواني دا الله نرباني آمنا الرحيم خاص مہربان دے اللہ پو مومنان بانی مومنان بانی دا اللہ مہربانی خاص دا مومنان بانی اللہ خاص مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے اللہ دا اللہ مہربانی خاص دا پو خل بندگان بانی دارنگی سورے آراب گرے آت 177 یو سلو اس پیتو وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ أَيَقِنَنَ اللَّهُ بَخُنْكَ مَهْرُبَانٌ خام خام بخون کے مہربان دے اللہ دربانی خاص مہربانی اکاؤں قرآن رو لے گلو سورہ قصص کو پورا لگاؤں شلم اجبارہ سورہ القصص ہو آیت نمبر 86 شفقت ایمو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی مرد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين إن الذي فرض عليك القرآن یقینا غزات سے فرض کرے دے پتا بان قرآن لرا تو کہلا مان دو خام خام پس پکی تالا جرا پس کی دوتا اور نبی او اے رب زما عالم خفے دے من با چا بان جا ابن ہدا کرا دیکڑی پیدایت بان ہدایت در قرآن نم دے سورة الجن يوكم دي سمجي بارا اولا يتوي إنا سمعنا قرآنا واجبا يقنا وارد لمنا قرآن يوجب كتاب فيران وي او بيات دي اللي سمع يتوي سورة الجن كي وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به يو تهد يتوي دي اللي سمع سورة الجن كي وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به او یقینا کنا چوڑے دنمگا قرآن نمگا ایمان دور فضی باندی ہدایت دا قرآن دے نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئے قرآن بی آلم سورے قصص ہو قرآن بی آلم من جا بالہدا وعدرب زما خفوئی دے پا چا باننی چرات لگئی پا قرآن و سنت باننی ومن وفی ذلال ممین آہا سوکا چی پا گمائی خیار کی دے نبی علیہ السلام نے قرآن تشریح کا اللہ تو وما کنت ترجو او سنے کتاب کی دسا تلے میں دسا تلے ایوں کا الیکل کتابوں کہ ہوا بردن جی تاتا کتابا یعنی دربتن جی تاتا قرآن الا رحمتا میرا بیکا لیکن دا میرا بانی دا درمتا مگر میرا بانی دا درمتا چاہتا مگا چاہتا قرآن الا رحمتا میرا بیکا مگر دا رحمت درمتا دا قرآن رحمت درمتا آج سرے لگیا لے جان سرے کئی خود قسمت خلق کی چاہ قرآن لکینا چاہ قرآن عزت کو قرآن بیان کو قرآن عملوں کو قرآن سرے تعلق ساتا ہوں اللہ رحمتا میرا بے خود قسمت خلق دیچے قرآن تے غور کے ہو اللہ رحمتا میرا بے کو مگر رحمت دے درمتانا فلا تکونن زہیرا للکافرین پس مکے گاستا امدادی دپارا دکافرانو دا قرآن من رحمت دے دا در رحمت کتاب دے رحمت نارا وریگی قرآن سے بیانیگی دا دا دا رحمت نجی اللہ اینا قرآن دا دا برکت کتاب دے دا در رحمت کتاب دے سورہ انعام برہتم سپارا آتے 54 دا برکت و دا رحمت کتاب دے سورة الانعام اتم سپارا آتے 55 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ أَوْدَا كِتَابَنَا قُرَانَ اللَّهُ إِلَى لَيْجَلَيْنَمْ غَدِي كِتَابْ لَرَا رَا لَيْجَلَيْنَمْ غَدِي كِتَابْ لَرَا مُبَارَكٌ دا برکت کتاب دے دا خیر دا کتاب دے پس تبیعون دے پس روان شئی وَتَقُوا اَوْيَنِ گِدَ اللَّنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دے نبارا چرا مکرے کی بتا سبان دے دانگی امدی سورہ آراف کی آت 204 ہوئے 204 اللہ قرآن نے وقی دا ارام دربانی کی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنصِتُوا وَاجِبٌ شَيْءٌ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خَمَسَ عَشَرَ مُكْرِسِي بَتَا سُبْحَانِ اللہ کتاب بیانے گی قرآن بیانے گی رحمتنا دا اللہ وری گی برکتنا دا اللہ روری گی ویرا قرآن قرآن وکرچ بیانے گی قرآن فستنیو لونو وکنگ ریدے قرآن تا وانسی تو آجل چھئی لالکم ترحمون دیرا پارا چرا وکنے کی بتا سبانے رحیم ہاں پڑی کی خاص والے دے نیا اچھا سبرا رو مناسب مہربانی اللہ کی رحیم ذات تے سونا کی سرے اللہ سے تعلق ذاتی آگ امرہ اللہ اگر سر معاملے کی اللہ وی بذکرونی اذکرکم وذکرونی ولا تذکرون فذکرونی سورہ بقرہ کی وی فذکرونی پس یاد کی ایمان لراؤں اذکرکم یاد بکمتا سنا رہا فذکرونی یاد کئی ماں لرا بے مصیبارا سورہ بقرہ آت 152 یو سن دو بندو سم فذکرونی پس یاد کئی ماں لرا اذکرکم یاد بکمتا سنا رہا نسو مطلب کیا اللہ تو نہیں ہے بس اللہ نہ تیری ندا مطلب نہیں فذکرونی یاد کئی ماں لرا پتا بیدارہ سارا اللہ زمان تابداریو کہ زمان حکمونو منئی زمان پیغمبر پر طریقو بانے جو تیر گئی اذکرکم یاد بکمانتا سنرا پڑے مطنو سراؤ نعمتنا مدربان روارو ماهم ورسولون يشكر ما سيد ماهم ولا تكفرون انا شكري ما سيد ماهم زما شكريا داتي اللہ درجة سمرا تعلق داتي نو آغم رمي رباني اللہ آغسر كي رحمانيت و رحيميت كي يوا نقطة دا لسوري اولاد وي بچي وي سبا نیکان وي سبا بدکار وي و تربیت اٹولو کئی کم چی نیکان وی نو آغی سران دا پلار خصوصی می نوی لکه یوسف علیہ السلام دا آغا بچیو نو یوسف علیہ السلام آغا سر پلار لگه می نزیادا کولا زکا آغا کی تابداری زیادا وا آغا نور و رونو سران ای سر می ننکولا نو آئی کی دمی نزینو دانگی اللہ سره چې تاسو مرمینه کې هغه مرمینه ما الله تا سره کې الله بدل نه بری سوره محمد شو کې سمج دارا او ما تو یا ایو الذین آمنو ان تنصر الله ينصركم اے مومنانو کې اندا تو انت سو د دین د الله اندا تو کې تاسو سره و یسب تقدمکم او مضبوط وکی قدمون سانسو دارنگی در رحمانیت تقاضی دادا چی دنیا کی اللہ حد چا ترد کورتی در اغز روزو نکورتی خورحیمیت کی خاص مہربانی ربیا نیکان و خلق و سر خاص تعلقی دبدکار و نفع فرق باندی نیکان و سر اللہ معاملہ کئی دنیا کی پنیکان و خلق باندی امتحانات زیاد راولی سکاق صفا کئی امتحانات پی زیاد راولی دعوه سر دا اللہ خصوصی می ربانی وی که گندونا گناهونا تی وسرا وسرا صفا کئی دا انبیاء علیہ السلام درجی وچا تیده پا امتحاناتو او دا مومنانو گناهونا ماف کی کافر او مشرک اللہ ذلیل کئی مومنانو سر اللہ خصوصی می ربانی کئی که امتحانات پی راولی وقف آف بانی لکا دنیا کم دا قیده دا چه کم سره دیر امتحانات پاس کی داکتر تی انجینئر تی دیر امتحان نپاس کی نا پا لرزامی پا تکلیف دی خوچ امتحان نپاس کی سندونا ڈگره و تا دیر ملو شی داکتری زان دکی عزت خلق کی ڈگره زان لوالی او عزت خلق کی دنیا کم دا قیدا چه سمرا دیر امتحان نپاس کی نو درجو چتی دانی دا دین پکار کم چه سمرا یو سره امتحانات پاس کی تکلیفونا مصیبتونا پی بانی راجی نو آغا دا اللہ پنیز باندی آغا بیا اچھتی نو پا بچو کم سکم نالے کا بچے دا مور پلار اغنی خواب قابل بچے آغا خواب بی قابل بچے پا آغا پا لرزان بی سکول وی کالیج وی مدرسی لزی انا پا لرزانی پا تکلیفونی او چی داکم آسو سبق مامکنو انا اوزگار گرد او دا غصت درده زکر دلی ونی گردی نو اوزگاری امتیانو نا نباس کئی اس نور خو خوشحال ای پا پلا او عزت اسی اس عزت نی او چکم قابل بسی او پا لرزانی امتیانو نباس کئی تکلیفونا دی رئی دپلار خوخی دا مور خوخی دنیا کم دا قیده را دارنگی که دا اللہ پنیز بانی تکلیفون در بانی زیاد راجی او سمرا چه نیکی نام ربا در بانی امتیان زیاد راجی امتیان نو زیاد راجی او دا دنیا مثال ورگئی اد دنیا و مزرات الاخرہ دنیا خیلن سفار پتھے رے نو پتھی کی زمیدار آرام نکی پتھی کی کار کئی او گورا اللہ چالا تکلیف ورکینا زیادا زیاد بوجھ اچھینا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نہ ورکی اللہ چاہتا مگر بقدر دا طاقت داغا نا اللہ طاقت انسان دا جسم را ورکرے آغم رکینا تم کئی مثال را سی دیں لکہ او گاڑی دیں نا آغا گاڑی کی میٹر لگی دلیں چی دیر 200 سپیڈ پورے تلیسی خواہ جی لیا سوک آگاڑے چلیں ناغر ریور کی بیا تجربہ کار بھی ناغر بیا تیز چلو لے سی او کا تجربہ کار نوی نو بیا نیسی چلو لے او بیا ایک سیدن نو کی چل نور دی او تجربہ کار بیوری ناغر بیا چلو لے سی گاڑی کی کوئی صلاحیت تا او در ریور کار دے چاہی چلو لے پدی انسان کی اللہ او صلاحیت پیدا کرے رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت کا بارے پیدا کری پیریان انسانان او زدگانے چلے را گارے چلئی نو چلے چلے دکی نو دا گارے بسیو چلو رہے دکی صلاحیت تا اللہ او سر ظلم نکی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها طاقت نور کی تکلیف نور کی اللہ مگر فقدر طاقت دا دیو جنو قرآن کی وئی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی سورہ آل عمران کی یو سندے میں آتے چید اللہ نا پورا یا رو پہ فاقیدہ کیا عقیدہ کہ اللہ ملاوٹ نو منی رسیر تو اور سورہ تعبون کی وئی آتم آیات کے فتقوا اللہ مستطعات وہ یہ رہے گی دا اللہ نا سمرہ سرے طاقت کی بیا کہ سمرہ سرے چل دکی آئی صاحب سر بیا دے گاڑے چلیں دا دنیا مثال دے ہوگا گئے نا روان دے را گاڑے ہر سرے منزل مقصود لگی ہر یو سرے لگیا رے سار پاسی پمنڈو باندی دار یو سری دوست سمجھتا اور دار یو سری دشمن سمجھتا نو دوست او دشمن آگا ساتا الحکو للہ والبغض للہ دا اللہ را پارا محبت کا مقصود سرا اور دا اللہ را پارا دشمنی کا دا اللہ را پارا ورکول کا اور دا اللہ را پارا منکول کا ذکر حدیث رفی راجی نبی علیہ السلام فرمائی من آب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان کیا جوار کولو کو دا پارا درجا دا اللہ او من کولو کو دا پارا درجا دا اللہ کیا دی محبت کو دا پارا درجا دا اللہ بولو کو دا پارا درجا دا اللہ و کولو کو دا پارا درجا دا اللہ من کولو کو دا پارا درجا دا اللہ فقد استکمل الایمان ایمان کامل دے ری ایمان کامل تو نو قرآن کریم دا دی امت دا اصلاح را پارا اللہ را لے گلے رے الحمدللہ دا انہیں دو صفتنا تو خاص اللہ لردی رب العالمین کی پالن کے نتون مخلوقات دے دا اللہ حمدنا ولے ما ذکرین کی رب العالمین پالن کے نتون مخلوقات دے الرحمن مہربان پا دنیا کے پا آم و خلقوں دنیا کی نا اللہ میرا بانی آمنا آم میرا بانے الرحیم خاص میرا بانے والدے آخرت کی بدا اللہ میرا بانی خاص بھی دنیا کی نا اللہ میرا بانی خاص تا پو مومنان باندی الحمدللہ دقنے تو سفتنا تو خاص اللہ لدری رب العالمین جی بالوں کے دول مخلوقات دے الرحمن یا مربان الرحیم خاص مربان دے پا مومنان مربان دے وآخر دعوانا الحمدللہ